prawda. Niech spadną na nas wszelkie plagi. Niech spadnie nieszczęście. Niech spadnie smutek. Niech ból oczyści wyższe będzie z plugastwa.